Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Hei og velkommen til Millenniumsgenerasjonen. I dag med Sigurd og Synne. Ja, Astrid er ikke her i dag, hun. Nei. Hun måtte på en hastetur til Mexico. Stemmer. Fordi den narkobaronen som vi snakket om forrige veka, han er blitt fengslet. Og det er en lang rettsak nå som pågår i Mexico. Det er synd. Og Astrid måtte være med. Være med han. Og så ville du ha meg med i stedet for. Ja, for jeg tenkte at du er du er et alternativ til Astrid. Ja, jeg ligner litt på Astrid. Ja, dere er litt samme type. Ja, vi spiller korps, jeg også. Ja. Tidligere i hvert fall. Ja. Hva var den narkobaron het? Folkens, jeg har ikke forlatt en dag. Han heter Joakim. Men takk for et godt innspill, Sigurd. Det er veldig fint at du er her. Ja, så du er ikke i Mexico? Jeg er ikke i Mexico en dag. Men narkobaronen er tatt? Han er tatt. Er det en stor sorg i Jack sin familie? Ja, i familien hans, ja. Ikke for meg, egentlig. Det går fint. Ser du ikke på deg selv som en del av familien? Nei. Nei, vel? Helt ærlig. Jeg gjør ikke det. Men hva, det var andre ting vi snakket om forrige veka. For eksempel giraffen Marius. Ja. Rest in peace. Det er tungt. Ja. Det er et veldig tungt tema, men vi har sett andre nyheter denne veka. Det er en leopard som er løs i en by i Nord-India, ja. I Meerut. Og vi har en liten teori om hvorfor denne leoparden springer rundt i gatene. Ja. For han har vært innom både en kino og et sykehus. Nettopp. Og hva har de på sykehus? Narko. De har narko. De har morfin. De har mye forskjellig. Og dette er jo da en videreføring av teorien fra forrige gang. Mm-hmm. Løvene har spist Marius, blitt narkoman. Ja. Men jeg tror at det ligger latent i kroppen til vilde dyr. De har et gen, en narkogen, for de går rundt i vilde natur, tygger litt katt. De tygger katt. Som vokser naturlig. Ja. Så de er rett og slett bare narkomaner med natur. De har abstinenser, og det er derfor de springer løs. Ja. Ja. Så han er på jakt. Ja. Ikke etter dyr, men etter narko. Ja, så vi ønsker leoparden lykke i India til. Lykke til. Hva heter han? Sigurd, du kan ikke komme inn. Du er ferdig. Jeg tror han heter Nick Ryan. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg er ikke positiv på det. Men jeg tror kanskje det er det han heter. Men vi kan jo kalle han for det. Ja. Nick Ryan. Ok. Frem i tid. Hva har skjedd denne veken også vi skal snakke om, Astrid? Det er masse TV og nyheter. For ja. Vi ser masse på TV. Ja, vi er ikke så sosiale av oss. Nei. Vi bruker det mest part av tiden vår foran TV-skjermen. Eller dataskjermen. Så jeg har blant annet sett Skavlan, som vi skal ta opp. Og så har jeg sett Paradise Hotel for første gang. Du er Paradise Virgin. Jeg er det. Det er det jeg er. Så skal vi snakke litt om hypokondria. Personlige erfaringer rundt disse lidelsene her. Ja, for det sliter vi veldig med begge to. Og så, ja, så får vi se hva som kommer. Vi får se hvordan det går. Ja, ja, vi snakker litt rolig i dag. Vi prøver å snakke rolig, for det har vi fått beskjed om at vi ikke gjør. Ja, ja. Ok, skal vi bare gå videre på Skavlan da? Siden det er første. Jeg tenkte kanskje at vi skulle gå videre på sang, jeg. Åja. Kanskje. Introdusere. Ja, vi skal høre Kak Madafaka etter ønske fra Astrid med Bill Clinton. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Det var Kak Madafaka med Bill Clinton her i Millenniumsgenerasjonen. Millenniumsgenerasjonen, som du kan finne på Instagram. Det skrives med to N og to L. Eller så kan du finne oss på Facebook. Der vi også heter Millenniumsgenerasjonen. Ja, det gjør vi. Og jeg vet ikke om dere som hører på kanskje har lagt merke til det, men i dag så har Astrid prøvd å ose seg opp. Det er jo radios. Det er jo radios. Så hun har prøvd å legge om i dag. Det blir for dumt om jeg skal sitte og snakke bergensk. Ja. Så jeg slår om. Hun slår om. Det er en del av den nye og forbedret radiosendingen i dag. Ja. Ja. Men vi snakket jo om leoparder i stad, Astrid. Cougars. Cougars som springer løs i India. Og jakter. Og nå skal vi over på en annen cougar. Hoho. For på Skavlan på fredag så hadde de besøk av Siv Jensen. Ja. Og som mange sikkert vet, så Siv Jensen partileder i FRP. Og hun er vår alles kjære finansminister. Er det viktig å si rett nå? Ja. Ja. Hun styrer pengene i landet. Hun bestemmer hva ting skal gå til. Og jeg vil ikke påstå at hun gjorde et veldig godt inntrykk på Skavlan. Hva tror du om det, Astrid? Nei, jeg så de første kanskje sånn 4 minutterne, så måtte jeg gå, fordi jeg orket ikke å se mer, og jeg ble litt flau, for jeg tenkte dette sendes på svensk TV også. Ja, og problemet med at det sendes på svensk TV er noen av uttalelsene hennes i programmet, og nå går vi ut ifra at det ikke er alle av våre lyttere som ser på Skavlan hver eneste veka. Så derfor så har jeg tatt meg tid til å ta ut noen klipp fra fredagsprogrammet. Du har tatt opp. Ja, og det første vi skal høre, det er Siv Jensen som snakker om denne Sverige-turen sin da, for blant annet å spille inn Skavlan, men andre ting også. Så dette var mens Olf pågikk. Ja. Ja. Ja. Så da, vi kommer aldri vekk fra OL. Det er en gjenganger. Ja, det er helt sant, Astrid. Men skal vi høre klipp nå? Ja. Ja. Kjør klipp. Du kom med en pakke skismøring. Yep. Og det er reklame. Nei, ja, ok, men vi kan gjemme den. Men vet du hvorfor? Jeg har nemlig vært og holdt et foredrag her i Stockholm tidligere i dag. Ja. Og som gave for det foredraget, så fikk jeg jammen meg skismøring, altså. Du fikk en pakke skismøring, ja. Hvordan går det an å bli så cocky fordi dere har vunnet 2 gull? Har du sett hvor mange gull Norge har vunnet, Lesa? Ja, hvordan så er det? Så får jeg skismøring! Vi får det, ja. Vi har jo med oss Siv Jensen i studio her i dag. Har vi det? Nei, vi har ikke det. Nei, vi har ikke det. Dessverre. Men hør, hørte dere hvordan du sier, bare måten hun snakker på. Kjenner jeg irriterer meg. Jeg vet det. Hun legger stemmen ned. Og det er skismøring! Det er helt, jeg synes det, hun gir ikke et godt bilde på Norge i det hele tatt. Hun er litt for overlegen. Ja, vi er jo litt helt nøytrale da, til den nye regjeringen. Absolutt. Men jeg kan ikke skjønne hvordan et høyrepopulistisk parti får lov å sitte i regjering. Det må jeg si jeg ikke kan. Nei, du gjør ikke det. Nei. Men du har flere klipp. Fordi at stemningen blir på en måte bare dårligere og dårligere utover intervjuet, føler jeg. Han gjør det. For Skavlan tar opp noen temaer som Siv ikke virker så veldig fornøyd med. De snakker da blant annet om retorikken. For den er jo interessant. Ja, retorikken som Fremskrittspartiet bruker. Mona Jens. Ja. Mona Jens og alt det der. Ja. Måten de tar opp de forskjellige sakene sine på da. Mm. Så hvis vi kan høre neste klipp. Hva sier din intuisjon her nå? Den sier meg nå? Den sier at det kommer til å bli et veldig hyggelig program når du har klippet bort alt det tullet du styrte. Ja. Her sier jo Siv Jensen at hvis Skavlan klipper vekk alt tullet han har stilt spørsmål om, så kommer det til å bli et veldig hyggelig program. Du merker liksom at det er litt tension i studio der. Hun er ikke helt fornøyd. Hun er ikke fornøyd i det hele tatt. Men det kan være, hun er bare frekk på en daglig basis. Kan du ikke det? Det kan være. At det er en flørtemetode. Kanskje hun legger an på Fredrik Skavlan. Det kan godt. Jeg tror ikke han er single. Har ikke han barn noe nylig? Jeg vet ikke, men du vet aldri med Fredrik Skavlan. Nei, det er et godt poeng. Det hadde vært, uff nei, jeg har ikke tenkt på det. Men ja, stemningen blir dårligere. For dette tror jeg, dette kan enten være en trussel eller en kjekk replikk. Det kan det. Jeg velger å tro at det er en kjekk replikk. Jeg velger å ha god tro på det. Men det er noe med måten å si det på. Fordi problemet i intervjuet var at som sagt, Fredrik Skavlan spurte om retorikk. Mm. Og så svarte hun med politikk. Hun svarte med meningene sine. Irriterende. Ja, og vi vil jo ikke at folk skal mene noe. Det gjør vi ikke. Ja. Men det siste klippet er egentlig det mest foruroligende, synes jeg da, personlig. Ja. Vi hører det? Ja, vi kan høre det. Er du en kampsport-type, hva skal jeg si? Er du Jeg har faktisk drevet med både jiu-jitsu og karate i mine ungdomsår. Har du hatt glede av det, hva skal jeg si? Jeg kan få bruk for det etterpå når vi ferdig med sending. Ja, for her, det vi, sånn jeg oppfatter det, så er det Siv gjør, er at hun truer. Hun truer Skavlan. De skal ut, hun har god kjennskap til jiu-jitsu og karate, og hun skal ut og drepe han. Eventuelt gjør noe veldig seksuelt i form av jiu-jitsu. Jeg er ikke kjent med det, men det kan godt være at det er mulig. For jeg tror hun er litt på. Ja. Hun må... tror hun trenger å få seg et ligg. Hun er litt sint. Hun er veldig sint, virker det sånn. Så kanskje det. Litt aggressiv. Absolutt. Men jeg tror, fordi at det er veldig masse latter her. Folk synes tydeligvis i publikum at... Altså, folk i publikum synes dette er morsomt. Ja, men publikum er jo svenske. Så ler de av henne, eller ler de med henne? De må jo le av. De må jo le av Norge som har klart å få dette inn i regjering. Ja, det er, tror jeg. Det er ganske enig. Det håper jeg. Men jeg tror hun har på en eller annen måte hatt en slags... jeg vet ikke, hun har en makt over Skavlan, tror jeg. Fordi at hvis vi så i introen til Siv Jensen, på at, altså når han skulle på en måte introdusere henne, for dette så jeg på TV. Ja. Så er det jo litt sånn klipp og bakgrunnsmusikk, og det var en voldsom musikk han hadde valgt til denne introen. Det var litt sånn heroisk symfoniorkester og som hun hadde vunnet musikk. På en måte. Hun hadde vunnet verden. Hun hadde vunnet verden. Det var i den. Hun hadde vunnet krig. Hun hadde liksom erobret verden. Ja, for det var mye takking. Hun takket mange, så jeg på det klippet. Ja. Det var liksom, hun tok priser og tok folk i hendene og alt sånt. Og jeg tror at hun har vært in charge. Hun har bestemt hvordan den introen skulle være. Ja, så jeg tror hun har litt makt over... Hun truer han med... Jiu-jitsu. Ja. Det de gjør. Akkurat det som skjer. Vi har gjennomskuet det, Siv Jensen. Men det var også en... etter Siv Jensen hadde vært på showet, så kom det inn en tidligere proffbokser fra Sverige. Ja. En svensk proffbokser, som under en kamp hadde fått en liten hjerneblødning. Whoops. Som på en måte gjorde at hun ikke kunne spise og gå og snakke og alt sånt, og måtte lære alt på nytt. Nei. Og dette klarte da Fredrik Skavlan å snu inn på det spørsmålet om proffboksing i Norge. Ja. For det er jo FRP for. Selvfølgelig er det det. Og jeg skjønner ikke hvordan de kan være for det når de ser følgene det har med seg. Men det er vel bare det Norge og hvordan det er et land til der det ikke er lov. Så det er jo kanskje litt rart, altså, at Norge skal være så strengt. Jo, men så begynner igjen Siv Jensen å skryte av landet sitt. For hun sier sånn: vi har jo Cecilia Brækhus, som er denne verdens beste bokser, ja, i vårt land. Hun får ikke lov å bokse i heimlandet sitt. Og her kom igjen Siv Jensens retorikk fram. Ja. For nå er det er så empatisk. Hun prøver å være så det er så mye empati i dette her. Det er patos til verdens ende, holdt på seg. Mm. Så hun skal vinne verden med retorikk. Med patos. Med patos. Og logos. Og logos. Og etos. Jeg vet ikke om det er så masse logos, jeg. Nei. Altid. Nei. Litt usikker. Men, ja. Logos er det jo minst av, tror jeg. Ja, det tror jeg. Ok, skal er du ferdig? Skal vi spille Highest Kite med Darth Vader, da? Ja, det synes jeg. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Vi har litt tekniske problemer nå. Jeg tror det er Siv Jensen som har slått inn. Siv Jensen har... Det klikker for henne. Hun hørte at vi nevnte Høyre populistisk. Og nå har hun tatt over teknikken i studio. Teknikken i studio. Det er helt sant. Jeg tenkte, siden vi må ta dette litt på sparket, vi kan jo fortelle litt om hva som skjer rundt oss. Det kan vi. Vi sitter i et lite studio. Vi sitter i et pittelite studio, og akkurat nå så har vi fortsatt Sigurd med oss. Det er vår side. Hei. Ja. Ja, han sitter. Nå kommer Hanne inn, som er vår... Vi skal videre til neste tema, sier Hanne. Ok. Men jeg synes først vi kan snakke om litt om Sigurd. For Sigurd skal til neste år på hele videre utdanning, og han har valgt at han skal gå på sjøkrigsskolen. Så jeg tenker... Er han litt... For det første, det er en skole som har krig i navnet. Så skal han join forces med Siv Jensen? Skal de ta over verden sammen? Er det det du har tenkt, Sigurd? Spør dere om meg nå? Ja. Ja. Ja. Så spør jeg deg, Sigurd Naustdal. Vil du ta Siv Jensen? Så står hun ved din side. I do. I do. Det blir et bra par. Ok. Det er veldig bra. Ok, men vi er litt skeptiske til dette. Jeg tenker jo at du blir sendt. Jeg tror ikke hun er damer for deg, altså. Jeg tror ikke damer er noe for deg, helt ærlig. I deg også. I tillegg så tror jeg kanskje at du blir sendt til krigen. Ja. Til Syria. Syria. Så lykke til. Lykke til med det. Men nå skal vi til Paradise. Vi går til Paradise. Bokstavlig talt. Paradise Hotel 2014. For som vi nevnte i innledningen, så har jeg ikke så mye erfaring med Paradise Hotel. Jeg har aldri vært en stor fan av det. Men jeg ble overtalt av Astrid og Sigurd til å se på den første episoden. Var det vondt? Det var veldig vondt i begynnelsen, men så merket jeg at hodet mitt, hjernen min, krympa. Og da ble det ikke så gale. Når jeg følte jeg kom ned på deres nivå. Du mistet litt hjerneceller etter hvert som du så på. Ja, jeg drev og sendte en melding mens jeg så på, og da skrev jeg virkelighet med virkelighet. Med HV. Det skal tydeligvis ikke være med HV, det skal være med ei enkelt V. Der har du det. Der har vi det. Men, fortell noe da. Litt ting som skjedde. Hva er plottet i år? Plottet i år er at det er litt annerledes enn det har vært tidligere, sånn som jeg har forstått det. Jeg vet jo ikke hvordan det har vært, men ja. Det kom først 5 jenter inn på hotellet fra forskjellige plasser, men de så ganske like ut allikevel. Og de oppførte seg ganske likt. Jeg har blant annet en liten quote fra en IT-konsulent som sa «Jeg har jo oppnådd det meste i livet. Det eneste jeg trenger nå, det er å gifte meg med en kjendis». Så det var det eneste målet hun hadde i livet. Å gifte seg med en kjendis. Nå som hun hadde oppnådd Paradise Hotel. Og hun er IT-konsulent. Det må vi ikke glemme. For Nei. Det er drømmejobben. Absolutt. Og så virker det som om de har laget et manus i år. Jeg vet ikke om vi har hatt det tidligere. Har Nei, det? Jeg Nei. Har ikke sett masse, men jeg har sett litt. Ja. Ja. Fordi de hadde da 10... Først 5 gutter som kom inn på hotellet. Nei, unnskyld, 6 gutter. Der de hadde forskjellige roller. Det var blant annet spilleren, klassens klovn, sossegutten, poeten, skrullo, og en annen kar som de valgte å kalle traktorlespe. Det var en gutt, men det stoppet de ikke fra å kalle han for traktorlespe. Nei. Han var på mange måter litt harrig, bondeknøll. Ja. Det var han. Det er morsomt at du sier traktorlespa og skrullo. Og O, det er vel hoskjønnsending av skrulle. Jo, men dette er os. Dette er os vi snakker som vi vil. Ikke, du kan ikke komme her og rette på grammatikken vår. Nei, bare hør at dere har lagt om dialekten for dette radioprogrammet. Ja, takk. Vi jobber med det. Takk for det innspillet. Takk. Tusen takk. Ok, men Synne. Ja. Hva synes du om Paradise? Det jeg synes om Paradise, er det... jeg er overrasket... positiv til det etter å ha sett en episode. For du har rett og slett tenkt å gjøre dette til et fast segment. Jeg vurderer det om jeg skal ta, dere kan jo si fra på Facebook eller på Instagram også for så vidt, om dere vil at jeg skal ta opp dette hver gang. For det er et veldig interessant tema, ja. Synes jeg. Det er så mye intriga. Det kan komme masse gøy ut av det. For problemet er at nå fikk jo alle velge en partner som de skulle dele rom med. Og så, midt på underfesten, så kommer det inn 5 jenter til. Og da blir det drama. Oh, for enkelt av de, skrullen og bimboen, kjenner hverandre for før av. Og det blir dramatisk, for neste sending, altså episode nummer 2, så blir det parsplitt. Så da skal de ha nye par, og de er veldig bekymret. Men da tror jeg du bare må, vi får se. Hvis folk vil ha det, så kommer du med en oppsummering neste gang. Det gjør jeg absolutt. Jeg vil bare også nevne at Paradise Hotel er sponset av et bettingselskap og Beta-Karoten. Som passer bra til de folkene. Ja, jeg synes de har vært veldig flinke med å finne målgrupper der da. Ja. For jeg er veldig opptatt av betting, pluss, altså jeg vil jo bli brun. Så jeg føler meg at Paradise er tingen for meg. Absolutt. Helt enig. Hva føler du om seksualiseringen av kvinner? Nei, for her blir det jo litt vanskelig. Her stiller du et vanskelig spørsmål til feministerne. Men det er, let me tell you, det er en lesbisk der i år, første lesbiske som skal vinne Paradise Hotel, sa hun selv. Og hun var veldig opptatt av... Nei, hun var ikke veldig opptatt av nakne dame. Men hun var... Jeg tror hun ble litt skuffet over disse guttene. Hun er jo da en spiller selv. Så jeg tror hun planlegger å få seg et litt ligg der, altså. Det gjør hun. Hun spiller på begge lag. Jeg tror hun... Nei, men det er jo... Ni, så hun er feminist og du kan, jeg tror ikke vi kan si at noen av de som er på Paradise er feminist. Nei. Men ok, en av de må jo være altså, ikke at en av de er feminist, men en av de må jo være mer feminist enn de andre. Alt er ja. En som er mer feminist ja, er men time will show. Vi fortsetter. Alt jeg vet at dette er jo liksom en once in a time lifetime opportunity da. Sånn at det kan gå alle veier. Det kan det. Det kan gå, ja. Det kan skje masse rart. Jeg gleder meg. Jeg. Men Paradise, nå skal vi høre Coldplay. Er dette tilfeldig? Nei, det er ikke det. Coldplay med Paradise. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Du hører på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os med Synne og Astrid. Ja, det gjør du. Vi har fått litt kritikk. For vi er litt ute av det i dag. Vi er litt trøtte, tror jeg. Det går litt sakte. Det er vinterferie. Det skulle ikke til å si at vi er trøtt. Vi får jo sovet som vi skal. I tillegg så synes jeg det er litt, jeg er litt nervøs i dag for den sendingen. Fordi første gang vi hadde innspilling i dette studioet, mm-hmm. så kom meg og Astrid her helt alene. Hun hadde ikke peiling på hva vi holdt på med. Nei. Vi har fortsatt ikke peiling på hva vi holder på med. På ingen måte. Andre gang så fikk vi med litt moralsk støtte. Mhm. Vi fikk med oss to gode venner. Og ja. Hva er dere? Offisielt er dere manager og... Manager og orakel. Orakel. Ja. Ja. Og denne gangen, tredje innspilling, så har vi fylt på med enda en karakter. Karakter i denne gruppa av... I den lille boblo. Ja, i støtteapparatet vårt. Ja. Han er så høy. Han er kjempehøy. Han er dobbelt så høy som deg. Han er dobbelt så høy som meg. Det er ikke tull engang. Jeg har aldri sett en så høy person. Han sa også at jeg var modellhøy. Gratulerer, Sine. Tusen takk. Jeg liker han veldig godt. Jeg tror vi er tvillinger. Ja, du sa det. Vi er født på samme sykehus. Han er født en dag etter meg. På morgenen. Hvilke stjernetegn er det? Det er tvillingen. Det er meant to be. Vi er... Dere er tvillinger. Vi er tvillinger. Ja. Så jeg liker det veldig godt. Så jeg liker det. Vi har en modell med oss. Det er veldig kult. Han skal bli the face of the radio show, tror jeg. Ja. For vi trenger han jo det. Han vet ikke selv. Det er radio. Så. For akkurat nå ser han ute. Så han vet ikke at vi snakker om han. Nei. Så han kan få seg en liten overraskelse når han hører dette. Men det liker vi. Overraskelse er bra. Det er fint. Det har vært masse TV-prat nå da. Det har vært veldig mye TV-prat. Fordi at det er vinterferie, og vi ser bare på TV når vi er fri. Det er det eneste vi gjør. Astrid sitter på TV og drikker. Så jeg litt full for seg selv, tror jeg. Det er derfor jeg er litt slapp i dag. Jeg er litt bakfull. For rett og slett bakfull. Det kan godt være. Ja. Jeg var egentlig på korpsøving i går da, men ja. Du vet jo aldri hva som skjer. Og der er det jo mye drikking og ligging. Det er det. Absolutt. Folk låner seg hverandre sin instrument, og det er bare crazy. Vi tar det opp da. Ho hei, og nå kjører vi i gang. Ukraina. Ukraina. Dette er det sånn du skal få opp stemningen? Vi drar det opp. Nå blir det fest og moro. Ukraina holder på å gå konkurs, og ja. Det er revolusjon. Yanukovych, den tidligere presidenten i Ukraina, mm-hmm. han etterforskes for masse mord på sin egen befolkning. Juhu! Det er kos. Det er kos. Han har flyktet da. Han har flyktet. De vet ikke hvor han er. Nei. Og det som har skjedd er at befolkningen av Ukraina, Ukrainas befolkning, har stormet palasset hans. Fortell litt om palasset hans. Han har en eiendom, personlig eiendom, på størrelse med Monaco. For dere som ikke vet hva Monaco er, så er det en... Ja, hva er det egentlig? Det er et lite land. Det har eget kongedømme. Ja, det er et kongedømme. Det er et lite Paradise Hotel i seg selv. Ja. Faktisk. Det er der Paradise Hotel skal være neste sesong. Jo, jeg tror kanskje det. Det er sånn de skal tjene opp igjen. De skal tjene opp igjen. Jeg vet ikke, etter revolusjonen. Etter revolusjonen så skal de hoste Paradise. Det er sånn, for å tjene inn penger. De, de tjener mye på det, det akkurat sånn som OL. Ja. De bare drover inn penger. Ja, de gjør det. Ved å arrangere det. Det går ikke ut sånn milliarder. Men det ganske fint da. Jeg så bildet fra det på TV. Ja. Det litt sånn gresk tempelaktig. Ja, jeg tror også de hadde, han hadde en privat golfbane, og han hadde en privat dyrehage med mange eksotiske dyr som ikke er utrydningstruet dyr. Og da tror jeg kanskje vi vet hvor leoparden kommer fra. Ja, det kan godt være. Jeg tror det er... Jeg tror ikke, Janne. Det er en ukrainsk... Har vi ikke noe imot å fida dyrene sine med litt... Katt. Litt katt innimellom. Det kan hende at det viser at Janukovic har dratt til Nord-India. Han har tatt med seg... Ja! Det er fantastisk. Det er det som skjedde. Det er der han er. Det er der han er. Så hvis det, dere hører på... Ukrainas befolkning. Jeg vet ikke hvem som tar Ukrainas befolkning, dra til Nord-India. Det er der han er. Det er der han er, han skjuler seg der. I lag med Edward Snowden. Ja. Chimochenko da, hun er blitt sluppet. Chimochenko? Ja. Hun er blitt sluppet fri. Ja, hun kom ut av fengsel. Mm. Hun var i fengsel i god stund for økonomisk... maktmisbruk, og hadde gått inn en gassavtale med Russland som de mente ikke var helt... Ja, for du har lest deg opp på dette, Astrid. Jeg har lest litt om det. Ja. Men det som har fascinert redaksjonen i millenniumsgenerasjonen, du finner oss på Facebook og Instagram, det er at vi synes egentlig at denne situasjonen i Ukraina er litt som i Burma. Med kvinnelige leder som blir satt i fengsel. Eller husarrest i 2 år. Ja. Og så kommer den mannen inn. Og så blir det mayhem. Mann altså, de ødelegger. Men ødelegger alt. For eksempel så har vi jo da Sigurd, som dere sikkert har skjønt i studio i dag, og jeg synes han ødelegger helt for alt. Han kan bringe med seg liksom vondhet inn i studio. Dårlig stemning. Neida. Mm. Vi er glad for at du er. Nei, men vi tenkte bare at det... Jeg tar den på min kappe. Jo, det synes jeg. Gå litt lenger opp i mikrofonen, Sigurd. Jeg skal komme litt nærmere. Ja, ja, gjør det. Er det bra nå? Ja, det er bra. Hanne sender tommel opp og smiler. Jeg har aldri vært på radio før. Jeg vil gjerne hilse hjem til alle kjenner på Os. Er det mange? Ja. Har du familie på Os? Når vi først, hva... Jeg har faktisk eks-stefamilie på Os. Eks-stefamilie, det er bra. Skal det nevnes? Der har du det. Så du har en tilhørlighet, du også. Ja, tilhørlighet. Alle tilhørligheter på Os. Jeg har faktisk en niese. Det var her niese. Menneskeheten oppstod. Hør på dette. Jeg har faktisk en niese som bor på Tysnes. Det er ikke Os å gjøre. Ja, men hun kommer fra Os. Hun kommer fra Os. Ja, men vi mener jo ikke med Tysnes-folk. Jo, det gjør vi. Fra Os? Ja. Ok, men takk for det. Jeg bare tenkte at det... Det er godt å vite at du er... Det er kanskje Os-folk som hører på, kanskje Tysnes-folk som hører på. Fusa-folk. Fusa-folk. Men jeg tror at Ukraina, de sitter der nede nå, har det litt kjipt, men de, tar, de slår på millenniumsgenerasjonen for å få opp humøret. Ja, og da sender vi en litt positiv sang ned til Ukraina nå. Kom det igjen. Kan du ta det engelske ordet? Jeg kan ta det engelske ordet. Det engelske ordet er happy, og artisten er Pharrell Williams. Will Ferrell. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Der fikk du Peace med Scumbag. Ja, vi er på. Vi er med. For et radioprogram dette blir dette i dag. Dette blir så bra. Ok, vi er opp med stemningen, opp med stemningen. Vi skal videre til Synne sine psykiske problem. Dette blir fest. Ok, Synne. Take it away. Fortell. Ja, vi har et lite felles problem, et kollektivt problem her i millenniumsgenerasjonen, og det er hypokondria. Jeg er ganske sikker på at jeg har kreft. Det er jeg alltid sikker på. Jeg tror jeg har, akkurat i dag, så tror jeg jeg har blodkreft. Fordi det som skjer er at av og til så kjenner jeg på en måte blodet i armen min, og så gjør det vondt, og så bobler det litt. Det er som det er mange klumper, så du går det litt sakte. Du kjenner at du får blodpropp, på en måte. Ja, jeg kjenner at jeg får blodpropp. Det får jeg også. Det får du også. Da er vi to. Da har begge kreft. Da kan vi gå på cellegift i dag. Så hyggelig. Så hyggelig. Men hva var det? Det var en ting til. Ja, og så tror jeg jeg har beinmarkskreft, fordi jeg får litt vondt i beina mine. Ja. Og så har jeg litt lyst på en MR. Så jeg spør, er det lov å gå og spør, kan jeg få ta en MR? Og så spør de sånn, hvorfor skal du dø? Og så er jeg sånn, Jeg tror jeg har kreft. Går det an? Ja. Ja. Jeg tror det er noe man får. Men er det noe jeg kan spørre legen min om? For jeg har spurt legen min om ganske mange rare ting opp igjennom. Ja. Senest i høst, så hadde jeg et lite problem i fingeren min. For det som skjedde var at jeg... Følg med, Astrid. Jeg forteller deg om noe. Jeg hører. Fingeren min var nummen. På innsiden av pekefingeren så var det ingen følelse i det hele tatt. Og jeg tror jeg har det igjen nå litt. Jeg kjenner det du nå. Du fortalte det. Når jeg tar på det. Unnskyld, Sigurd er en dust. Hans telefon ødelegger... Telefonen er av. Den skurrer inn på her i hvert fall. Gjør det med? Ja. Men fortell da. Ja, ok. Du gikk til legen. Jeg gikk til legen med den numne fingeren min og sa, jeg vet ikke hva som skjer, jeg har ingen følelse i fingeren min. Holder jeg på å dø? Er det nervene mine? Har nervene mine gitt opp? Vil dette spre seg? Og han visste ikke. Du holdt på å bli lam. Jeg trodde jeg var lam i fingeren. Mm. Det gjorde veldig vondt, selv om jeg ikke, det prikker liksom. Og jeg hadde ingen følelse, jeg kunne ikke ta på ting, jeg kunne ikke kjenne om ting var varmt. Så jeg var veldig bekymret, det var jeg. Ja, var det en løsning på dette? Nei. Jeg fikk beskjed om at du får komme tilbake om det fortsetter jeg veka til, så får du bare komme tilbake. Folk blir litt nummen av og til. Sånt skjer. Og så hadde han en venn som hadde krasjet på sykkel, og slått seg i ansiktet, og han var fortsatt lam i halve ansiktet. Helt nummen, kjente ingenting. Så det var bare å vente. Ja. Men... et par dager senere så fant jeg ut hvorfor jeg var nummen i fingeren. Hvorfor var du nummen i fingeren? Fordi jeg har en kaffekopp som har, det er en sånn reise, en sånn bodumkopp, ja, sånn reisekaffekopp, sånn som alle har liksom, ja. Og når jeg åpner den, så traff han på en måte på nerva i fingeren min, så gjorde at jeg rett og slett hadde utsatt den så mye for dette, om jeg åpnet koppen og ofte, ja, veldig ofte også. Så det var rett og slett han hadde gitt opp. Det var det som hadde skjedd. Nervene gitt opp. Ja, så derfor er det litt flaut å gå og spørre legen min om jeg kan få ta en MR, fordi jeg tror jeg har kreft. Ja, for du har en tendens til å ta... Ja. Ta ting litt seriøst med en gang. Ja, i verste... Men Astrid, du ringte meg på søndagskveld. Ja, for natt. Dette også er ikke... dette er mer paranoia. Ja, dette er et mer psykisk problem. Ja, fordi at jeg kjører rundt i en elbil. Ja, det gjør meg. Litt, men det er litt problematisk, for jeg går ofte tom for strøm. Det gjør du også, midt på natto. Midt på natto. Jeg hadde kjørt noen venner hjem, og så skulle jeg til Os. Så da måtte jeg stoppe på Fjøsanger og glade bilen min. Ja. Midt på natto. Og da fikk jeg en telefon. Fra meg. Med en bekymret Astrid, som sa til meg, Synne... Jeg kommer til å dø. Jeg var sikker på at jeg skulle bli drept. Fordi at når jeg kom inn på Fjøsanger, så var det en mann i en hvit varebil der. Ja. Og det synes jeg var litt suspekt. Hvem står på en søndagskveld på Fjøsanger klokka 12 om natto, 12:30 var nesten. Ja. Så kom det plutselig en svart varebil med en mann Astrid, til. Ja. Hvem gjør det? Du gjør det. Ja, men jeg skulle lade bilen min. Ja, ok. Det kan være en veldig avansert elbil. Nei, han hadde ikke det. Kanskje så kom det en til, og de sto og snakket sammen. Og de sto og snakket sammen, og de så på meg. Og jeg tenkte, nå driver de og dealer et eller annet som ikke er lovlig. Og nå er jeg vitne, og de kommer til å drepe meg. Jeg tror det er sånn, det var det som skjedde. Det var nok det som skjedde. Men hva skjedde så? Fordi jeg hørte bare sånn, Synne, nå skal jeg gå ut og ta ut den laderen. Du må være med meg, men jeg klarer ikke å holde på deg. Så det var mye skurring. Og så ble du litt redd igjen. Så mistet jeg mobilen din. Du gjorde det? Ja. Ja, for så sa du sånn, nå blinker de med lysene, nå blinker de med lysene! For den ene bilen begynte å blinke med lysene. Ja. Og det er ikke det et tegn. Det er et tegn. Det er et tegn. Og jeg ble kjemperedd, så kjørte han da. Ja, så det gikk bra. Det gikk bra. Og så måtte du snakke med meg på vei hjem. Hele turen, og de som har reist, eller kjørt fra Fjøsanger til Os, vet jeg, det tar en liten stund. Det tar en stund. Det tar en halvtime, pluss, pluss. Ja. Men takk for at du var med meg. Jo, det var jeg. Og så kom jeg hjem. Så kom du hjem. Og hva skjedde da? Da gikk jeg på kjøkkenet, for da var jeg litt sulten. Etter en lang ferd. Ja. Tok meg et knekkebrød. Ja. Og så har vi et vindu på kjøkkenet. Ja, det har du ikke. Ja, til ved siden av inngangsdøra. Og da var det en skygge der, så jeg var sikker på hva det var. Så du var redd for at det hadde kommet noen for å drepe deg, ja, igjen? Ja, det var en mann med hatt. Var det de, trodde du at det var de som var i bilen på Fjøsanger, som hadde følt etter deg hjem og nå skulle drepe deg, fordi du har sett hva de har holdt på med? Ja. Ja. Så da var jeg litt bekymret for det. Ja, det skjønner jeg. Men det gikk fint. Jeg synes ikke dette er paranoia. Jeg synes dette her er helt legit ut. Reelt ut, ja. Ja. Ja, men det var i hvert fall min paranoia da. Det skjer ofte. Av alle gangene du, Astrid, har fortalt noe skummelt. Så det er faktisk den første gangen jeg faktisk har syntes det var skummelt. Så dere også syntes det var skummelt? Ja, og i tillegg for meg så var det premiere på situasjonen. For synes jeg at du var på ladestasjon i Fjøsanger. På Fjøsanger. Ja. Og holdt på å bli drept. Jeg hadde kontakt med Sigurd mens dette pågikk. Jeg har aldri hørt noen si det før. Jeg står på ladestasjon på Fjøsanger. Det burde bli skrevet en bok om. Absolutt. Film, absolutt. Eventuelt. Ja, noen som helst er frivillig. A reality show om Astrid. Jeg vet ikke. Jeg tror du er perfekt for en reality show. Jeg bare sier keeping det. Keeping up with Astrid. Ja. Når hun lager radioprogram, og når hun leser seg opp på Ukraina. Det er masse gøy. Når hun sitter og ser på tenåringsfilmer som heter The First Time og begynner å grine fordi at hun er så deprimert. Du outer meg veldig nå. Ja, det er det jeg går for. Jeg greier også når jeg så den. Har du sett den? Jeg så den i går. Åh. Det er kjempetrist. Dette er trist. Men... Anbefaling fra Sinne. Dagens, eller ukens film er The First Time. Som er helt jævlig. Okay. En vill film. Det er en vill film. Vi går til sang. Mye klining. Kvelertak. Med kvelertak. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja, nå er vi tilbake igjen med Millenniumsgenerasjonen med Sinne og Astrid. Det er vi. Og Sigurd i dag. Ja. Og kvelertak. Og kvelertak. Og ikke minst de står her. For de var også på TV-en. Ja, de var på TV de også. Men når vi først snakker om TV, så var de også på TV-en. Men nå skal vi over til en hjertesak av meg. I Gjesdal kommune i Rogaland, så var det et bedhus som fikk postadresse 666. Hmm. Nei, det var gata. Ja, ok, innskyld. Husnummer. Husnummer, ja, samme det. Det fungerer som samme ting. Hadde sikkert postnummer der også. Nei, det hadde de forstått ikke. Ja, uansett, poenget er 666 synes de var et ganske belastet nummer. For i Bibelen så står det at det er djevelens nummer. Dette skal ikke vi leve, dette må vi ta veldig seriøst. Ja, jeg er seriøs. For det var en veldig seriøs sak for disse bedehus. Absolutt. Folkene. Mm. De satt og sang om dette her. Entusiasterne. Ja. Det gjorde de. For det var en veldig fin sak, synes jeg. Mm. Det var, hva var det, lørdag? Ja, det tror jeg var lørdagskveld. Det var lørdagskveld. Det var dukk på et NRK 2, ikke det? Åja. Jo da, jeg vet ikke. Det var helt dokumentarende. Men de hadde i hvert fall, de syntes det var hardt, de syntes det var feilt. De syntes det var feil at noe som helst hun skulle ha dette nummeret. Fordi det er et veldig belastet nummer, sa de. Mm. Det er tungt. Belastet nummer. Ja. Tungt belastet. Det er det. Og så skrev de opp alle navnene på djevelen. Det synes jeg var fint. Fanden og Lucifer og... Belletjum. Det var masse ord. Belletjum? Ja, det var noe sånt, var ikke det? Belletjum. To E-er. Ja, det var noe med bi. Ja. Ja. Bichum. Belletjum. Jeg kan mange navn. Vi skal lese oss opp på dette til neste gang. Gamle Erik. Gamle Erik. Det er et navn på djevel Satan. Ja. Ok, det er godt å vite. Det er veldig nyttig informasjon fra deg der, Sigurd. Det hadde i hvert fall vært en stor sak. Så de hadde fått endre nummeret til slutt. Gjorde ja, de det? Det var en lykkelig ending. De hadde fått de gatenummer 6-6-4. Men de følte på en måte fortsatt at djevelen var i huset. Djevelen hadde tatt over. Og de skulle ikke gi opp kampen. De skulle fortsette kampen. Ja, det skulle de. Og på slutten av saken så var den gamle mannen de skulle fortsette kampen, og han prøvde så hardt å lukke igjen noen gardiner, og så fikk han ikke til. Og så ga han opp. Ja. Så kan vi bare si, hvis denne reporteren som lager denne reportasjen hører på, god symbolbruk. Vi elsker arbeidet ditt. De hadde også kvelertak med i som en slags motsats. Ja. En motsats til bedhus. Til bedhusene folk. De tror på en måte at de symboliserte også djevelen. I denne sammenhengen. Ja, jeg tror det var det som var poenget med i kveldtaket. Ja. Det tror jeg også. Men nei, kontrastene i setten... Nei, det var fantastisk. Vi legger videoen ut på Facebook-gruppen vår. Millenniumsgenerasjonen. Med to L-er og to N-er. Ikke to N-er og to L-er, som du sier, Astrid. For det forvirrer folk. For det forvirrer folk. For det er først to L-er og så to N-er. Beklager. Ja, det burde du være lei deg for. Men nå skal vi... Nei! Unnskyld meg. Nå ble jeg litt lost i mine egne tanker her. Men når vi først snakker om bedehus og kristendom og sånn... Det var det vi skulle videre på. Det var det jeg skulle til å si, Sigurd. Beklager. Ja, du burde være lei deg. Jeg tror vi skulle snakke om noe annet. Så skal vi inn på navnet millenniumsgenerasjonen. For Astrid prøvde første gangen hun... Første sending prøvde jeg å forklare det. Var litt ute av meg selv. Munnen gikk, hjernen var ikke med. Tror ikke det er bedre nå, men vi får prøve. Jeg vet ikke, vi prøver. Fordi at i tillegg til millennium, altså... Nytt århundre. Årtusen. Årtusen. Ja, vi er født rett før et årtusenskifte, sant? Så den generasjonen vi er årtusenskifte, og det er på en måte vår... De vil vi vil nå ut til, da. Ja. Vår, ja. I tillegg, millenniumsgenerasjonen. Hva betyr det? Hva kristne, er det? Kristne, som bedehusfolkene, tror sikkert dette her. Tviler ikke. Ja. Som leser Bibelen veldig bokstavlig, de tror at Jesus skal komme tilbake igjen og styre verden, og det skal bli kalt... Millenniumsrike. Rike. Mm-hmm. Så du har en liten kristen til... Vi har kristne verdier, vi også. På alle måter. På alle måter. Ok. Vi er ikke for noe kristne ikke like, på ingen måte. Nei. Så da tar vi en sang. Det gjør vi. Det er Lemaitre med Cut to Black. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Nå skal vi øve på en liten fast spalte i dette lille radioprogrammet vårt, som vi har valgt å kalle for Golden Oldie. Ja. Ja. Det som ofte, de to siste gangene, så har vi kanskje... Noen vil påstå at vi har litt sånn useriøse gamle sanger. Det er mye clean sanger fra 80-tallet. Men de er jo fantastiske allikevel, synes jeg da. Men okay. Det er jeg helt enig i. Men nå skal vi til en virkelig dyp, dyp sang, som jeg personlig liker veldig godt. Og denne går ut til vår, i dag, vår med co-host. Co-ho. Til vår co-ho, Sigurd. For du spiller saksofon. Det kan jeg bekrefte. Du kan bekrefte det? Live på radio. Ja, og nå er det offisielt. Dette er ikke live, hvis noen var i tvil. Men vi skal i hvert fall spille The Saxophone Song med Kate Bush. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Som dere har hørt det nå, så hører du fortsatt på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Det er du som lagde den jingle, Sigurd. Nå må folk ta egne, slutte egne trekninger her. Slutte egne trekninger? Her har du det. Jeg følte det kriblet i fingrene her. Nå fikk jeg lyst til å spille saksofon. Ja. Det er, du synes, har ikke du spilt saksofon? Jeg har stor erfaring med instrumentet saksofon. Stor erfaring? Det har jeg. Jeg har mer erfaring med saksofon enn jeg har med triangel, som er mitt nåværende instrument. Det er min main instrument for det tiden. Det fikk du av meg. Det fikk jeg av Astrid til jul i fjor. Men saksofon spilte jeg i mange år. Om du hadde fått en saksofon av Astrid til jul. Ja, det skal du få. Da skal jeg øve. Selv om jeg sluttet å spille saksofon fordi jeg fikk frysninger av meg selv. Fordi jeg spilte så utrolig bra, og så syntes jeg det var litt ubehagelig. Så derfor måtte jeg gi meg med det. Men jeg kan prøve igjen, hvis du gir meg en saksofon, Astrid. Ja, det er null problem. Jeg kjøper saksofonen, det går fint. Ja, men, Kate Bush, du, hun, er hun i familie med George? W. Bush? Ja. Nei. Det er riktig, kan vi avklare her nå, det er nei. Men hvordan kan du, vet du det? Ja, vi vet det. Okay. Fordi, fordi jeg er i familie med både... Jo, nei, unnskyld, jeg glemte. Ja, det er de, for jeg er linken mellom de. Ja, ok, ja, det var det. For jeg er både i familie med George W. Bush og Kate Bush. Ja, for du er på en måte navngiver til begge to. Ja, for jeg heter jo Sunne Bush. Ja. Ja. Du har bare aldri... Jeg har bare aldri innrømt det. Det er litt fløyt. Ja, det er litt fløyt mellomnavn å ha, sant, i forhold til hva de to har bidratt med i verden. Og nå kommer det en tredje også snart, har jeg lest i Dagens Næringsliv. Har du det, bestefar? Skal vi gå inn på bestefar? Vi kan godt gå inn på bestefar, vil du det? Det jeg har hørt nå under disse sangene vi har hørt, dere har hørt, vi har snakket, det er at jeg kler meg som en bestefar. Du gjør det. For jeg ser likheten mellom meg. Nei, ikke meg. Da har du bestefaren min. Stripete skjorta. Og kakibuksa. The boy in the striped pyjamas. Er det vi gjør det? Ja. Ok, good to know. Du har brillene dine. Du sa ikke den lille kolotten. Det er ikke. Åh, var det det Saren sa at det var en måne i sted? Ja, det er kalotten. Det er egentlig bare en kippa. Jeg har innebygget kippa. Så gøy. Som folder seg ut. Så gøy. Men jeg må si det. Alle disse klærne jeg har kjøpt har jeg enten arvet. Av bestefaren din? Nei, arvet jeg forskjellige XD-brødre og sånn. Og buksene er faktisk kjøpt på en ungdomsbutikk. En ungdomsbutikk? En ungdomsbutikk. Var det lol? Var det lol på os? For den gikk. Det var monkey. På monkey? På monkey? Du er klar over at du går med kvinnebukser, sant? Nei, fra spøk til alvor. Så har faktisk Hanne tatt over teknikken i dag. Du vil ikke med dine klær. Du er litt redd, fordi du har egentlig kjøpt bukser på Monkey. Du har misforstått Monkey. Du trodde det var mannebukser. Du trodde det var mannebutikk. Altså, ellers, jeg kalte det for Monkey-in, eller sånn som... Monkey, det er jo et hanskjønnsord, på en måte, er det det? Ja, ja. Ei, nei, ein monkey. Ein monkey. Ja, det er to monkeys. Ja. Ja. Så du har på deg kvinnebukser. Ja, men da vet vi det. Da skal vi hjelpe deg litt på vei. Har du kvinnelig undertøy også på deg? Det vil jeg forresten ikke vite. Jeg har fått et rosa bukser på deg. Siden vi nevnte det. Men, det er veldig fint. Jeg vil gjerne si det at Hanne har tatt over teknikken i dag. Ja. Hun har lært seg å styre dette toget. Dette toget som er et radioprogram. Det er derfor vi har så mye tekniske problemer i dag. Ja. Unnskyld, Hanne. Men det er bare en del av charmen. Han er veldig flink. Han er veldig, veldig flink. Hun gjorde det på en. Hun er veldig flink på sånt. 1, 2, 3. Ja. På det fjerde skal det skje. Så sitter nå sjef. Hun er blitt sjef. Altså, hun har gått fra orakel til sjefen av alle sjefer. Mm. Til produsent. Hun er min sjef. Hun skal nå farge håret rødt. Og skjegget. Og kalle seg for Asgeir. Ja. Og tekniker Terje skal også farge barten rød. Ja. Det får vi beskjed om på øret. Ja. Inngående. En inngående beskjed. Ja. Men nå skal vi over til neste tema. For dette er jo mitt tema. Det er jo derfor, jeg egentlig er her i dag. Det er derfor jeg inviterte med. Vi angrer litt. Ja. Men vi inviterte det med. Fordi, for Sigurd, hva er den beste filmsjangeren du vet om? Skal jeg være ærlig? Nei. Jeg skal si det som jeg har fått beskjed om å si. Ja, du har fått beskjed om. Jeg skal bare finne manus her. For det begynte med at jeg... Hysj. Det begynte med at jeg ville snakke om musikal. Og så begynte Synne å si sånn, åh, skal vi ha et eget segment? Altså, skal vi snakke masse om det? Og så sier jeg, vi kan ikke snakke om det som at jeg er ikke musikalekspert. Men så viser det seg, og Sigurd var først veldig negativ til musikaltema, følte jeg da. Men det viser seg at dette var... Bare, han prøvde et skalkeskjul for det han egentlig følte. Som, han er en musikalelsker. Selvfølgelig. Vi begynte å snakke om... Dere psykoanalyserer meg. Ja, men det, vi frøyder deg. 50 år gammel musikalelsker. Vi går over og under. Lykke til resten av livet. Men ja, jeg er veldig glad i musikaler. Ja. Hva er din favoritt? Min favorittmusikal må være La Cage aux Folles. Men den har ikke dere sett. For dere har ikke sett noen musikaler. Jeg har sett Lion King. Jeg har sett Les Misérables. Ja, men jeg har sett... Skal jeg begynne? Jeg kan begynne. Jeg har sett Cabaret. Jeg har sett Chicago. Moulin Rouge. Jeg har sett Chess. Cats. Any Get You Gone. Live? Eller på film? På teater og på film. Noe på teater. Ja, ok. Phantom of the Opera. Panther of the Opera, den er viktig å få med seg. Panther, ja. Klassiker. Absolutt. Og The Lion King har jeg selvfølgelig også sett. Ja. På filmen da. På film? Har du sett tegnefilmen? Det er akkurat det samme. Ja, men tenk sånn forhold til alle Disney-filmene er jo en musikal. Altså ikke en musikal, men flere musikaler. Og de har jeg sett. Men jeg har sett masse musikaler i hvert fall. Ja. Så da er du vår ekspert her. Fordi at min favoritt, den har jeg bare sett på film. Dette er yndlingsmusikalfilmen min. Mm. Ja. Kan jeg bare spørre først av alt, hvor lenge var den filmen? Den var ganske lenge. Ja. Sikkert sånn 3 timer. Jeg så et kvarter av den i går og var lei. Men det er meg. Jeg kan bare foregripe og si at jeg kan foregripe og si at jeg ikke har sett den. Hvorfor er du her da? Hvorfor sa du du kunne være med og snakke om det når du ikke har sett den? Jeg har ikke sagt noe. Ja, jeg kan fortelle deg. Det handler om en nonna. Ja, Maria. Unnskyld, kan jeg bare si. Det er The Sound of Music vi snakker om. Ja, vi må nesten si det. Vi skal komme til det. Ja, ok. Fortell, Astrid. Ja, det er Maria som skal bli nonna. Finnes ikke helt rett i klosteret. Jeg vet ikke hvor dypt det skal gå i det. Gå så dypt som du gjorde første gang du fortalte meg om denne. Ta en pitch. Ja, ok. Så nonnene i klosteret finner ut at de skal sende henne for å bli guvernante for en militærfamilie. Veldig bra, Astrid. Guvernante, det er guvernør. Nei. Å, oh, nei. Guvernante er barnelærer. Oh, ja. Barnelærer hjelp. Kammelærer. Herregud, har du ikke lest Jonasen? Bare fortell videre, du. Ja, hun kommer, og det er sånn ekstremt mange unger der. Faren velger, i stedet for å oppdra dem på sånn vanlig måte, så har han på en måte sånne fløytesignal for hver av dem, som han tilkaller dem med. Hver har et fløytesignal, og hvis han blåser i den, så må de komme springende. Mm. Alle nonnene? Nei, nå er vi i barnehjem, holdt på å si. Barnehjem? Ikke på barnehjem, men vi er på militær farhjem. Ja, ok. Bare fortsett, du. Ja. Så kommer guvernanten. Det kommer guvernante, og det skjer masse gøy. Jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg kan spoile det. Folk må se den, den er fantastisk. Nei, men vi kan fortelle om den ene sekvensen. Dansesekvensen. Ja, fordi at han er litt imot gøy og moro. Faren. Han synes ikke de skal ha det gøy. Så han nekter de å ha fritidsklær, for eksempel. Så hun der, Maria, hun syr fritidsklær av gardinene. Til de? Til de. Alle går i like klær. Og så begynner de å synge opp en fjelltopp. Det er veldig gøy. Så de fikk klær laget av gardiner? Ja. Men de, ja, det er jo veldig interessant. For det er noen som går med klær. Er det noe vi skal prøve på deg? Eller er det det gardinen kommer fra? Skal vi endre min stil nå? Ja. Skal vi begynne å gå med gardinklær? Ja, men de selger jo kjoler. På sånne, ja, på sånne retrobutikker og sånn, som ser ut som det er gardiner. Er du veldig erfaren med retro gardinskjolene? Ja. Er det noe du går mye med? De har ikke det på Monkey da, det er sånn. Nei, det er jo, det tror jeg de har. Det tror jeg de har. Den har jeg prøvd. Det synes du bare går litt for langt. Ja. På en måte. Ja. Du synes det var litt for, ja. Jeg liker musikaler, men ikke sånne musikaler. Men, Astrid, det er en sang. Doremi. Doremi, ja. Så hun lærer de om musikk da, for de kan jo ingenting om å synge og musikk og sånn. Så lærer de å synge om notene på en litt sånn alternativ måte. Veldig bra. Jeg lærte det denne sangen. Du har lært meg del av den. Men jeg bytter om. Ja, vi bytter litt om. For vi lærte deg, Sigurd liker å bruke musikalske uttrykk. Ja. Og synes du blir forvirret og skjønner ingenting. Ja, for saksofonkarrieren min varte ikke så lenge at jeg kom opp på det nivået. Teoretisk nivå. Så jeg prøvde å lære deg intervall. Jeg prøvde å lære deg navnet på intervallene. Ja. Mellom tonene. Ja. Med denne sangen. Og det funker veldig bra. Jeg tror jeg husker det fortsatt. Lærte du det? Jeg tror det. Men la oss høre. Før da. Nå ble jeg veldig nervøs. Prim. Ja. Sekund. Ja. Ters. Ja. Den er vanskelig. Kvart. Ja. Ja. Kvint. Ja. Sekst. Ja. Denne hater jeg. Septim. Ja. Og oktav. Der ser du. Fantastisk. Yes! Sant? Jeg er en god lærer. Kommer du fra et nonnekloster? Ja. Jeg valgte å... Du bare sleit litt med å passe inn med nonnene, fordi at du sprang så mye ut i naturen og danset. Jeg er egentlig Maria. Maria! Så du er en sånn abanøsse? Nei, jeg kan ikke navnet. Kommunemøsse. Hva det heter? Jeg kan ikke dette nonneteoretisk uttrykk. Jeg beklager. Sånn er det iblant. Man kan ikke få med seg alt som skjer. Nei, men skal vi bare spille en sang? Fra musikalen. The Sound of Music. Ja. Ja. Dette er min favorittsang. Ja. The Sound of Music. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os. Ja. Det var favorittsangen til Sigurd fra Sound of Music. Little Things, er det det? Nei. Det heter My Favorite Thing. My favorite thing. My favorite little thing. Thing. Little thing. Vi er gode på engelsk. Ja, vi kan det da. Du begynner å nærme seg slutten, ikke det? Jo, jo. Det gjør det, det er trist. Vi er tom for oksygen. Det er ingen oksygen i dette studio, det er derfor vi er som vi er. Vi har vært ganske mange i studio også i dag. Så ja. Oksygenet har... oksygennivået har dalt drastisk. Og det som skjer når du har litt oksygen i blodet, er jo det at det ikke kommer oksygen til hjernen, og det er da alt kobler ut. Det er noe med hjernen og sånn i blodet også, ikke det? Jeg har lav hjernmangel i tillegg. Altså, jeg har hjernmangel i tillegg. Jeg er fucked. Åh. Okay, du har, hypokondoria. Hypokondoria. Som jeg liker å kalle det for. Jeg har mange, fordi at det har jeg glemt å si. Putin. Jeg snakker masse om at Putin er barløs. Ja. Og de som ikke hørte på den første sendingen. Får aldri vite hvorfor. Får aldri vite hvorfor. Men jeg synes jeg skal likevel si barløs. Jeg er ikke dum. Jeg vet at det egentlig ikke er et ord, men jeg velger å... Jeg prøver å gjøre det til et ord. Det skal bli årets nye ord. Ja. For det er en blanding av... For det er en blanding av... Det er, du har barløs overkropp. Mm. Og så har du... toppløs. Ja. Toppløs, ja. Det er baris og toppløs. Baris, toppløs. Bare du som barløs overkropp. Jeg går så inn for det at jeg bare bruker det hele tiden. Ja. Ok. Så nå, forklaring, alle sammen. Det er en mix-up. Men, en sammenslåing. Apropos første episoden, så har jo ingen... Den kommer aldri sikkert. Den skal aldri ut. Den er dårligere enn denne sendingen her. Og det sier noe. Hvis folk har lyst til å høre den, så må dere si ifra. Sånn at, Sigurd. Og jeg trenger underskrifter. Vi kaster sånn. Deg ut av vinduet. Ja. Faktisk. Og de klærne der er så gamle at de flyter ikke. Brum. Ja. For noen vitser vi har i dag, dere. Åh, det er så godt. Det er men, så godt for oss. Men likevel, oppi alt dette. Likevel. Likevel. Så må alle huske å gå inn på Facebook og sjekke siden. For der kommer det oppdateringer nesten med hver eneste... Millennium. En gang i millennium. Millennium. Ok. Millenniumsgenerasjonen på Facebook. Med to L-er og to N-er. Og på Instagram. Med to L-er og to N-er. Du er flink. Takk. Det er viktig. Da avslutter vi med en sang. Ja, takk for oss. Takk det har vært en glede. Nå hører du på Millenniumsgenerasjonen på Radio Os.